آج امت کو نہ جانے کیا ہو گیا، اس کو اپنے رب کے ناموں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ جس طرح میرے پیارے بھائیو اللہ کی ذات جو ہے وہ یکتا ہے، وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اس جیسے کسی کے نام نہیں۔ اور نام بھی وہی بولنے چاہیے جو اللہ عز و جلال نے قرآن میں نازل کر دیے، جو اپنے پیغمبر کو سکھا دیے۔ ہم دعا کرتے ہیں اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ناموں کے ساتھ جو تیرے نام ہے۔ سمیت بہ نفسک، میرے مالک جو تو نے خود اپنے نام چنے ہیں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتاب میں اتار دیے ہیں۔ او علمتہ احد من خلقک، یا تو نے اپنے پیغمبروں کو سکھا دیے ہیں۔ او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ جو تو نے نام اپنے پاس رکھے ہیں، میں ان ناموں کے ذریعے تجھ سے مانگتا ہوں میری اس ضرورت کو پورا فرما دے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان۔ الله کا غضب، اللہ کا قہر ان لوگوں پہ پڑا جن لوگوں نے اللہ ذو الجلال کے بارے میں تو سوچا نہیں، اپنے بتوں کے نام ایسے رکھ دیے، ان میں جھگڑنے لگ گئے، کہنے لگے یہ سچا ہے۔ مشرکوں نے بھی ایسا کیا، لات منات عزا اس کو پوجنے لگ گئے، اور آج طرح طرح کے نام دنیا میں معروف ہیں، اس نام سے لوگ پوجا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، التجاؤں کا رخ ان کی طرف ہو رہا ہے۔ اللہ کے نام وہی ہیں جو قرآن میں آ گئے۔ جو لوگ بتوں کے ناموں میں جھگڑے پہ تیار ہیں، ان کو اللہ کے نام سے پیار نہیں رہا، ان کو اللہ کی ذات سے پیار نہیں رہا، ایسے پہ اللہ کا غضب ہی ہوگا، اللہ کا قہر ہی ہوگا، اللہ انہیں کیسے پسند کریں۔ آپ دنیا میں سوچیں نا، جو کسی کا نام سننا پسند نہیں کرتا اس سے کبھی محبت ہوئی ہے؟ جو اللہ حضر جلال کے ناموں کو ہی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میں یہاں ایک گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی زبان پہ خدا کا لفظ نہ لایا کریں۔ خدا جو ہے اس کی جمع خداؤں بھی آتا ہے، اللہ کا لفظ ایسا مبارک ہے، نہ اس کا تثنیہ ہے نہ اس کی جمع ہے، یہ صرف اللہ کے لیے۔ دنیا میں بھی جتنے بادشاہ اور جتنے دعوے دار آئے، کسی نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا، کسی نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا۔ یہ واحد لفظ سے عربی زبان میں بھی یہ کسی کی طرف نسبت نہیں ہوتا، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف تو ہوتی ہے، بیت اللہ، ناقۃ اللہ، لیکن لفظ اللہ کی نسبت کسی چیز کی طرف نہیں ہوتی، یہ استعمال ہی نہیں ہوا لغت عرب۔ اللہ عزوجل ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔